Dedim kız yaşın nedir? Dedi başımdır. Dedim kız kalem nedir? Dedi başımdır. Dedim kız 14 nedir? Dedi yaşımdır. Dedim kız sümbül nedir? Dedi saçımdır. Dedim kız sar boynuma. Dedi olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Mehmet olsa olur. Ah nece olmaz olmaz. Yar nece olmaz olmaz. Mehmet olsa olur. Ah nece olmaz olmaz. Yar nece olmaz olmaz. Dedim kız lala nedir? Dedi gözümdür. Dedim kız lala nedir? Dedi özümdür. Dedim kız gonca nedir? Dedi lebimdir. Dedim kız şeker nedir? Dedi sözümdür. Dedim kız çare nedir? Dedi olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Mehmet olsa olur, ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Mehmet olsa olur, ah nece olmaz olmaz, yar nece olmaz olmaz. Dedim kız uzak nedir? Dedi yolumdur. Dedim kız aze nedir? Dedi adımdır. Dedim kız baycan nedir? Dedi canımdır. Dedim kız kulaç nedir? Dedi kolumdur. Dedim kız sar boynuma. Dedi olmaz olmaz. Olmaz olmaz olmaz. Mehmet olsa olur. Ah nece olmaz olmaz. Yar nece olmaz olmaz. Mehmet olsa olur. Ah nece olmaz olmaz. Yar nece olmaz olmaz. Mehmet olsa olur. Ah nece olmaz olmaz. Yar